Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili hatta dinleyicilerim, size bu cuma konuşmamda dünyanın ta çok uzak bir yerinden hitap ediyorum. Amerika'nın Pittsburgh şehrindeyiz. Efendim, oradan size hitap ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel günün nimetlerinden, rahmetlerinden, ihsan ve ikramlarından hepinizi faydalandırsın. İki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Hayatınız ve işleriniz gönlünüzce olsun. Allah gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sizlere. Geçen perşembe değil, evvelki perşembe Türkiye'den ayrılmıştık. O zamandan beri cuma konuşmalarında efendim böyle yeni haberler size iletemedim. Şimdi bu imkanı buldum. Sevgili dinleyiciler, bu seyahatimizin bir haftası, bilgi vereyim önce, İngiltere'de geçti. İngiltere'nin Manchester, Leicester, Newcastle ve Londra şehirlerinde konferanslar, konuşmalar ve en önemlisi aile eğitim kampında idik. Bu bir hafta sürdü İngiltere'deki seyahatimiz. Oradan Amerika'ya geldik. Yine bir perşembe günü, geçtiğimiz perşembe. Bu dünkü perşembe de artık üçüncü perşembe oluyor. Yani bir haftayı da Amerika'da tamamlamış bulunuyoruz. Amerika'daki bir haftamız içinde de yine aile eğitim kampımız vardı. Sevgili akra dinleyicilerimiz, bizim aile eğitim kamplarımızı duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur çoğunuz. Biz bu aile eğitim kamplarına Avustralya'da başladık. Türkiye'de de yayıldı aile eğitim kampları adetimiz. Avustralya'da da 13-14 tane yapıldı. Her yıl bir tane yapılmak şekliyle. Yılda bir yapılan ve benim de çağrıldığım aile eğitim kampları sayılırsa. Türkiye'de müteahhit efendim bölgelerde bu güzel işi, eğitim işini, aile eğitim kampımızı yaptık geçtiğimiz senelerde. 5 yıldızlı otellerde yaptık. Bir de latife olarak söylüyorum, çok yıldızlı otellerde, yani çadırlı kampta, efendim yaylada, yıldızların altında, böyle çadırların içinde olduğumuz zamanlarda da yaptık. Hepsinde güzel oldu. Tabii yaylada olduğumuz zaman bir başka türlü güzel oldu. Çamların arasında, gölün kenarında, efendim çadırların içinde. Ama hepsindeki amacımız eğitim. Ailenin eğitimi, aileyi dinlendirerek eğitmek, aile fertlerini üzmeden, yormadan eğitmek, aile fertlerini efendim sıkıntılı ve üzüntülü, dağdağlı günlük hayatın bu gürültüsünden, patırtısından çekip bir kenarda kalbini ve kafasını dinleyeceği bir yerde eğitmek amacımız. Tabii bir taraftan eğitmeyi düşünüyoruz. Eğitmek için de her zaman genel prensibimiz en selahiyetli uzman, profesör, doçent, doktor, neyse efendim, ama sahasının biricik elemanı olan mütehassıs kimseleri çağırıyoruz. Onları çeşitli konularda faydalı planlamış olduğumuz, faydalı olduğuna inandığımız konularda konuşturuyoruz. Böylece ailenin fertlerini en yeni bilgilerle bilgilendirmiş oluyoruz. Yani günümüzün, yılımızın en mühim olayları nelerdir? Onları anlatıyoruz. Yeni gelişmeler karşısında bizim yapmamız gereken görevleri anlatıyoruz. Böylece efendim beyler ayrı bilgileniyorlar. Bazen hanımlara özel konuşmacılar getirip onlara ayrı program uyguluyoruz. Onlar kendi dallarında yetişiyorlar. Çocuklara tabii uzman eğiticiler tutuyoruz. Pedagoglar, çocuk terbiyecileri tutuyoruz. Ana okulu seviyesindeki çocuklar ayrı eğitiliyorlar. Daha büyük çocuklar ayrı eğitiliyorlar. Sergiler açıyorlar. Bizim böyle bu aile eğitim kamplarımız artık bize özel bir çalışma tarzı oldu. Bunu biraz genişçe izah etmemizin sebebi bunların güzelliğini ve faydasını sizin de duymanız ve önümüzdeki seferlerde tertiplediğimiz yurt içi veya yurt dışı aile eğitim kamplarında siz de tabii aramızda görmek isteriz. Sizde de şimdiden davet ederiz. Bu bakımdan bilgilendirmek istiyoruz. Tabii burada çok güzel sonuçlar oluyor. En yeni bilgileri kazanıyorlar kardeşlerimiz bir. Sonra ayrıca mutlu, güzel bir derli toplu tatil geçiriyorlar. En güzel yerleri seçmek istediğimiz için, efendim seçtiğimiz için güzel oluyor, beğeniliyor. Sonra aileler birbirlerini tanımış oluyorlar. Birbirini seven insanlar, uzun zaman birbirini göremeyen aileler, görmek istediği halde bile ziyaretler gecikebiliyor biliyorsunuz. Dünya işlerinde veya dostlarımızın elhamdülillah çokluğundan dolayı olamıyor. Her birine bir akşam takip etsek, 360 tane, 365 tane aileyi ziyaret edebiliriz ama eğer arkadaşlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin, gönüldaşlarımızın sayısı efendim binlerce olursa ne olacak? O zaman tabii hepsine ziyaret olamıyor. İşte böyle toplu yerlerde artık hasretlikle gidermiş oluyoruz. Hanımlar birbirlerini daha yakından tanımış oluyorlar, çocuklar tanımış oluyorlar. Dinlenme oluyor, spor oluyor, sıhhat oluyor, temiz hava oluyor. Çeşitli bilgileri kazanmış oluyorlar. İşte İngiltere ve Amerika'daki genç kardeşlerimiz diyorum. Çünkü buralara eğitim için geldiler onlar da. Ama bu eğitim yüksek eğitim. Yani çoğu üniversitelerde hoca bu kardeşlerimizin buralara doktora yapmaya, efendim ihtisas yapmaya gelmiş kardeşlerimiz. Ama o diyarlara geldikleri halde efendim, ülkelerinden uzak yerlere gittikleri halde İslami çalışmaları ihmal etmiyorlar. Hem gittikleri yerlerdeki Müslümanlarla tanışıyorlar hem de bize mahsus olan kaliteli eğitim çeşitlerini kendilerine uygulamak istiyorlar. Ben de bu kardeşlerimiz çağırdılar. İngiltere'deki kardeşlerimiz İngiltere'ye çağırdı. Biz de konferanslar verdik. Başkaları da verdi. Türkiye'den de başka konuşmacı kardeşlerimiz gelmişti. Çok güzel oldu. Ve deminden beri saydığım faydaları elde ettik elhamdülillah. Amerika'da da çok güzel oldu. Şimdi Amerika'nın bu aile eğitim kampımız bittikten sonra muhtelif yerlerindeki Müslüman kardeşlerimizi, Müslümanların yoğun olduğu şehirleri ziyaret ederek, oralarda vaazlar vererek, konuşmalar, konferanslar yaparak, İslam cemiyetlerini, camileri ziyaret ederek, dernekleri ziyaret ederek gezmiş oluyoruz, tanımış oluyoruz. Çok istifadeli oluyor. Günde efendim daha başka yakındaki bir başka şehirdeydik. Efendim bir Türk cemiyetine gittik. Hakikaten çok güzel oldu ziyaretimiz. Konuşmamızdan da onlar da memnun oldular. Şimdi muhterem kardeşlerim bu gezintilerde tabii Müslüman kardeşlerimizi tanımış oluyoruz. Ama neredeki Müslüman kardeşlerimizi? Amerika gibi muazzam bir ülkedeki efendim çeşitli sebeplerle, eğitim sebebiyle buraya gelmiş kardeşlerimizi veyahut oraya yerleşmiş olan diğer Müslüman ülkelerden gelmiş kardeşlerimizi tanıyoruz. Az önce Yemenli ve Mısırlı kardeşlerimiz vardı. Birisi cemiyet başkanı. Efendim, geçtiğimiz şehirlerde de Pakistanlı, Hindistanlı efendim, kardeşlerle tanışmıştık. Efendim, İngiltere'de de onların büyük organizasyonlarını ziyareti etmiştik. Efendim, onların kolejlerinde konferanslar vermiştik. Onların böyle hafızlık yaptırdıkları, efendim, dini ilimleri, medrese usulüyle öğrettikleri eğitim, muazzam eğitim müesseselerini, Darül Ulum isimli efendim, müesseselerini gezmiştik. Tabii hem tanışma oluyor, hem görgümüz artıyor, hem bilgimiz artıyor, hem kardeşlik, dostluk halkımız genişliyor. Nice nice Müslüman kardeşlerimizle teması geçmiş oluyoruz ama bunların ötesinde benim bilhassa bu Amerika'da gördüğüm bir başka husus var sevgili kardeşlerim. Amerika çok muazzam bir ülke. Yani Türkiye'den Amerika'yı tasavvur etmek biraz zor. Gitip tükenmek bilmeyen mesafelerle yüzlerce, efendim binlerce böyle yerleşim merkezi, yeşillik denizi içinde benim gördüğüm yerler Amerika'nın buraları. Yani her taraf orman, yeşillikler arasında. Çok muazzam servetler, zenginlikler, tabiat güzellikleri ve zenginlikleri, imkanlar. Şimdi bu kardeşlerimiz buralara gelmişler. Biz de onların peşinden, onları görelim deyince bu yerleri görmüş oluyoruz. Amerika'yı halbuki muhterem kardeşlerim biraz tarihini geçen gün inceledim. Amerika'yı Müslümanlar, bakın tarih kitaplarından hiç duymadığınız bir şey söyleyeceğim şimdi. Müslümanlar çok önceden Amerika'yı bulmuşlar. Şeyler var, belgeler var. Onları dergide inşallah neşredeceğim. Efendim okuyacaksınız. 800 tarihlerinde. 800 tarihlerinde. Bakın 800 tarihler ne demek? Yani daha Orta Asya'ya Müslümanlık yeni yayılıyor demek. Yani Abbasiler zamanında Orta Asya'ya şöyle İslam orduları, efendim, Çinlileri yenmişler ve Türk şeyleri, halkları, kabileleri yüz binlerce çadırlar halinde İslam'a girmeye başlamışlar. Yani bu devirler demek. Böyle çok erken devirler. O zaman Afrika'da çok büyük imparatorluk varmış. Mali İmparatorluğu diye. Böyle şeyden Sudan'dan ta Atlas Okyanusu'na kadar orada bir imparatorluk, tek bir devlet ve İslam devleti varmış. Oranın yöneticisi olan Müslüman kral oğlunu 200 gemiyle denizin içindeki akıntılardan da istifade ederek bu Atlas Okyanusu'nun ötelerine göndermiş. Gidenler gitmişler ve gelmişler. Hem gitmişler hem gelmişler. 800 tarihinde, bakın ne kadar hayret edecek güzel bilgiler. Ben şahsen çok sevindim. 800 tarihinde İspanya'nın, Portekiz'in batısından, Lisbon şehrinden efendim Amerika'ya gidiyor bir takım Müslümanlar ve orada gittikleri yerde, yani Orta Amerika'da, Meksika Körfezi'nin efendim civarında, Karayipler Denizi'nde Arapçadan anlayan yerli kabileler buluyorlar. Demek ki Araplar daha önce gitmiş, öğretmişler, oralara yerleşmişler. Yani oraya giden gemilerde Arapça konuşulduğu zaman onların konuşmasını anlayan efendim yerliler var. Arapların konuşmasını anlayan. Demek ki 800 tarihlerinden de önce gitmişler oralara. Sonra yine tarih kitapları yazıyor ki, ismini de yazıyor. İsmi efendim hatırımda Haşas İbni Said diye Kurtubalı bir şahıs. 860 küsürlü yıllarda şeye gitmiş, Atlas Okyanusu'nu geçip Amerika'ya gitmiş ve oradan geri dönmüş, haber getirmiş. Şöyle yerler var diye. Yani bu kadar eski tarihlerden Müslümanlar Amerika'yı tanımışlar ve yerleşmişler hatta. Ama gelelim şeye, bizim dedelerimde, yani Osmanlıları kastediyorum. Osmanlıların biliyorsunuz meşhur bir Piri Reis'leri var. Piri Reis bir harita yapmış 1513 tarihi. Bende de o haritanın böyle bir tencere kadar kocaman bir nüshası var. Kendi gözlerimle de gördüm. Yani 1513 tarihi ne demek? Yavuz Selim zamanı demek. Aşağı yukarı. O kadar eski zamanlarda yapılmış harita. Tabii o haritadaki bilgiler daha önceden elde edilmiş. O tarihlerde, 1500'lü yıllarda, demek ki Fatih'ten sonraki yıllarda, 2. Beyazıt'tan sonraki yıllarda efendim haritayla Amerika'nın öyle güzel bir haritasını yapmış ki, Piri Reis hem Kuzey Amerika hem Orta Amerika, adalar, körfezler, Güney Amerika'nın efendim Brezilya'sı, nehirleri, oradaki acayip hayvanların hatta harita üzerinde resimleri var. Yani şunu demek istiyorum, 1500'lü yıllarda Osmanlı gemicileri Amerika'yı biliyorlar. Efendim bu kadar önceden bildiğimiz bu Amerika'ya tabii Christoph Kolomb işte o yıllarda Müslüman gemicilerden öğrenerek, Müslüman gemicilerden faydalanarak o tarafa İspanyolları, Portekizleri efendim bulaştırmış, gitmişler onlar, oralara yerleşmişler. Tabii yani o zamandan itibaren Avrupa'nın muhtelif kavimleri, kabileleri, insanları kalkmışlar, oralara yerleşmişler. Şimdi ben buralarda geziyorum, görüyorum. Yani bu uçsuz, bucaksız, eşsiz, emsalsiz kıta, muazzam mekanlar, tabii bu gelenlerin malı olmuş, elinde kalmış. Hani bir de rivayet duydum ki, rahmetli çok sevdiğim Barbaros Hayrettin Paşa, kaptanı deryamız, zamanın sadrazamına gelmiş, ikazda bulunmuş. Hatta sadrazam sefer için Diyarbakır'a gitmiş. O da peşinden gitmiş. Orada demiş ki, efendim bu Avrupalılar yeni dünya diye bir yerlere gidiyorlar. Şuralarla ilgilenelim mi diye. Yani Barbaros Hayrettin'in de bildiği, ilgilendiği yerler. Şimdi biz buraları geziyoruz ama 1500'lü yıllar neresi? 1900'lü yılların sonu neredeyse 2000'li yıllara geleceğiz. O zaman geziyoruz. Tabii benim gezmem önemli değil. Benden önce buralara gelmiş kardeşlerim var ama yani Müslüman kardeşlerimin bu kıtalarda yerleşmesi şeyleri, faaliyetleri gecikmiş. Çok gecikmiş. Keşke biz önceden buralara efendim şey yapsaydık. Daha önceden bildiğimize göre daha çok gelseydik ve buralarda efendim her taraf, mesela ben şehirlerin isimlerine bakıyorum. Hep Hristiyan hatıralarını canlandıran İncil'deki efendim isimlerden alınma veya Avrupa'nın bazı şehirlerinin efendim özlemini yansıtan Avrupa şehirlerinin burada kopyası isimleri filan, yani oralardan gelenler burada eski şehirlerinin ismini vermişler. İstanbul'da hani biliyorsunuz bizim Hayri Nisa Hastanemizin olduğu Yeni Bosna semti var. Tabi Bosna neresi? Burası Yeni Bosna ne demek? Yani Bosna'dan gelenler o özlemlerini oraya o ismi vererek efendim gidermişler. Şimdi işte bu kadar gecikme tabi beni üzüyor. Kıtanın güzelliğine bakıyorum, büyüklüğüne bakıyorum. İnsanlarının tabii inanç yönünden manzarasına bakıyorum. Tabii inanç yönünden hak dini bulamamış insanlar netice itibariyle. İslam'dan uzak insanlar, Allah'ın razı olmadığı, sevmediği halleri, yolları efendim tutturmuş giden insanlar. Şimdi ama tabii bunun yanında güzel gelişmeler var. Okuduğum, bana verilen en yeni kitaplara göre 10 milyonu geçmiş 260 milyon nüfuslu şeyde Amerika'da şeylerin Müslümanların sayısı. Tabi bunların bir kısmı African American Müslümanları diyoruz. Yani kökeni Afrika'dan gelmiş olan insanlar olan Müslümanlar ama bunların bir kısmı da kökeni Afrika olmayan beyaz ırktan dediğimiz efendim tabii şeyler var. Hatta Yahudilerden Müslüman olanlardan bahsettiler. Tabii bunların hepsi Müslüman olanların duyduğu şey insan. Tamam elhamdülillah hidayete ermişler, gerçeği bulmuşlar diye seviniyor. Tabii buraya gelen kardeşlerimiz, bizden önce gelen Pakistanlılar, Hindistanlılar, efendim Arap kardeşlerimiz, efendim göçmüş olan kardeşlerimiz ve bizlerden gelen kardeşler de boş durmamışlar. Camiler açmışlar, dernekler kurmuşlar. İşlerinden profesörler yetişmiş, onlar güzel çalışmalar yapmışlar. Dernekleri birleştirmişler, daha büyük efendim böyle organizasyonlar teşkil etmişler. İslam'ı burada yaymak için meşriyat gelişmiş. Çok güzel kitaplar var. İstiyorum ki yani onları alayım, getireyim. Böyle sandıklar dolusu kitap getirebilir insan. Çünkü İslam'la ilgili çok güzel meşriyatlar. Tabi bunlar okunacak. Okundukça da efendim tabi İslam'ı kabul eden insanların sayısı artacak. Arkadaşlar bir de bana tabi gösterdiler, müjde verdiler. Ona da sevindim, hamd ettim. Allah'a hamdü şeyalar olsun. Bizim dergilerimizin baş makaleleri de efendim İngilizce'ye tercüme ediliyor. Ve onlar çeşitli yayın vasıtalarıyla Amerika'da her tarafa dağıtılıyor. Müslümanlar dinliyorlar. Türklerden başka şeritli Müslüman kardeşlerimiz de bu bizim makalelerimizi, dergilerimizi, fikirlerini demek ki öğrenmiş oluyorlar. Bunların hepsi güzel ama çok net olarak görülüyor. Bizim Amerika'da iki türlü çalışma yapmamız gerekiyor. Bu seyahatte onu çok net olarak gördüm. Bir, Amerika'ya gitmiş olan kardeşlerimizle ilgilenmemiz lazım. Mesela dün bulunduğum Rochester şehrinde söylediler yani gençlerin eğitime ihtiyacı olduğunu, bayağı kalabalık bir Türk grubu olmasına rağmen eğitim bakımından eksikleri olduğunu söylediler. Tabii ki öteki şehirlerde de aynı durumlar var. Bir, bizim buraya gelmiş olan bizim dilimizde konuşan, bizim kendilerine faydalı olabileceğimiz kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Hakikaten güzel oluyor. Mesela dün akşam Türk Derneği'nde konuşma yaptık. Güzel oldu. Başka yerlerde de kardeşlerimizin böyle dernekleşmesi lazım. Camiler, dernekler teşkil etmesi lazım. Bizim de onlara efendim, şey göndermemiz lazım. Konuşmacı göndermemiz lazım. Bu arada çok hayret edeceğiniz ve sevineceğiniz bir şey oldu. Amerikalı, yani Amerikan vatandaşı ve kökeni Amerikalı olan birisi, bir din görevlisi geldi. Hapishanelerde efendim mahkumlara dini konuşmalar yapıyormuş. Resmen memur, devletin memuru. İyi bir Müslüman, konuştuk efendim. Diyor ki Türkiye'nin bize yardım etmesi lazım. Yani Türkiye'deki sizlerin bize yardımcı olması lazım. Ben afalladım, şaşırdım yani. Amerika gibi uçsuz bucaksız nüfusu bizim efendim kaç misliniz fazla efendim büyük bir ülkenin, hiç tahmin etmiyordum böyle insanların bizden yardım isteyeceğini. Dedim ki elhamdülillah, yani biz Türkiye Müslümanları, sizler yani sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Beni dinlemeyen kardeşlerimiz de var, yani şu radyoyu şu anda dinlemeyen kardeşlerimiz de vardır ama onların da gıyabında dua ederiz. Allah hepsine hayırlar ihsan eylesin. Ben Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin çok çalışkan olduğunu görüyorum. Hepsinin canla başla Balkanlardaki, efendim Makedonya, Arnavutluk, efendim Bosna, Bulgaristan, Romanya, efendim hatta efendim Yunanistan, Rusya, Rusya'nın dışında Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz efendim yerlerde, yani harıl harıl harıl harıl İslam'ı yaymak için camiler yapıyorlar. Efendim çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunların hepsi güzel. Bunları tabii görüyoruz. Türkiye Cumhuriyetlerle ırkı ilgimiz olduğu için bu münasebetleri tabii görüyoruz da, Amerika'dan da değil, Amerikan memuru, vatandaşı kimsenin kalkıp Türkiye'den siz bize yardımcı olun demesi beni sevindirdi bir bakıma. Biraz da benim için bir hayret edici etmeme sebep olacak bir şey oldu. Olsun. Demek ki Amerika'ya yardımın bir kısmı, Amerika'ya gelmiş olan kardeşlerimize İslam'ı öğretmek fazla yardım olabilir. Ama bir taraftan da yani Amerikalılara da doğrudan doğruya yardımımız olabilecek olduğu anlaşılıyor. Çünkü hani elhamdülillah biz İslam'ı dedelerimizin yazdığı kitaplarla tutturduğu dosdoğru ehl-i sünnet yoluyla, yani Peygamber Efendimiz'in yolu, Peygamber Efendimiz'in sünnetine ihtiva etme yolu, Kur'an-ı Kerim'den ayrılmama, aşırı gitmeme, sapmama, sapıtmama, yanılmama, efendim dinin özünü kaybetmeme, ana çizgiden sapmama yolunu takip ettiriyoruz. Bu güzel. Yani bozulmamış, safi bir Müslümanlık, Kur'an Müslümanlığı, Peygamber Efendimiz'in temsil ettiği sünnet-i seniyeye uygun sahabe Müslümanlığı diyelim. Yani asr-ı saadet Müslümanlığı. Elhamdülillah tabii bunu, herkes bunu yakalayamadığı için bizim bu konularda konuşmamız iyi oluyor. İngiltere'de ben konferansında bunları anlatınca, aman dediler, bunları yazıya geçirin. Bizim buradaki kimselere de bunları, ilgili kimselere, yani din adam durumda olan kimselere de bunları aman ne olur okusunlar diye yazın dediler. Demek ki onların din adamları var ama bizim anlattığımız konuları anlatmadıkları için, bilmedikleri için, temas etmedikleri için, o konularla ilgilenmek hatırlarına gelmediği için bizim konuşmalarımız, ilgimiz, efendim, konularımızın çeşitliliği demek ki onları memnun ediyor. Demek ki ihtiyaçları var. Bizden yazı istiyorlar. Tekrar tekrar efendim İngiltere'ye çağırdılar. Tekrar tekrar Amerika'ya çağırıyorlar. Kartlarını veriyorlar, adreslerini veriyorlar. Bunların hepsi efendim elhamdülillah güzel işaretler. Şu anlaşılıyor ki sevgili akra dinleyicilerim, hepimizin çok çok iyi İslam'ı öğrenmemiz lazım. Hepimizin salih Müslüman olmamız lazım. Salih biliyorsunuz böyle salahı hal sahibi iyi Müslüman demek. Yani herhangi bir eksiği, kusuru, gediği, noksanlığı olmayan tam iyi bir Müslüman olmamız lazım. Salih olmak, salihlerden olmak, salihinden olmak. Allahümme şunna fi zümretis salihin. Ya Rabbi sen bizi salihler zümretinde haşret. Efendim bizi salihlerden eyle diye dua ediyoruz. Bu güzel. İnsanın iyi Müslüman olmak. Ama bunun ötesinde bizim bir hamle daha yapmamız lazım. Bir üst tabakaya yükselmemiz lazım. Muslihun, muslihin cümlesi. Yani muslihin ne demek? İslah ediciler demek. Yani kendisinin salih olması güzel. Çok iyi bir şey ama bir de muslih olmak. Başkasına islah edici olmak. Peygamber Efendimiz methetmiş muslihleri. Ne mutlu demiş. Efendim, kimlere ya Resulallah? İnsanların bozdukları şeyleri düzeltmeye çalışan, islah etmeye çalışan, yine hizmet etmeye çalışan kimseler. Onun için böyle hepimizin sevgili akademisyenleri konuşmamın sonuna doğru attım size vurgulamak istediğim bu seyahatimin bana verdiği heyecanlarla, fikirlerle böyle buram buram hatta size duygularla size iletmek istediğim Amerika'dan şu. Çok iyi Müslüman olacaksınız. Çok iyi Müslüman olacağız. Çok çalışacağız. Hem kendimiz salih Müslüman olacağız, iyi Müslüman olacağız. Türkiye pırıl pırıl nurani olacak. Başından sonuna kadar, tepeden tırnağa kadar, en yüksek mertebeden, en efendim Müslümanların hepsi yüksektir ama yani memuriyeti vesairesi itibariyle en efendim derecesi aşağı olandan yukarıya kadar, yaşı en büyükten en küçüğe kadar hepimiz böyle 65 milyon pırıl pırıl Allah'ın sevgili kulları, evliyası, nurlu insanlar olacak. Nurlu olacak her şeyimiz ama bütün dünyaya da böyle bakın herkes bizden yardım istiyor. Efendim şey yapacağız, dağılacağız ve oralarda hakkı göstermek için, ıslah etmek için, nurlandırmak için gayretler göstereceğiz. Bunu yapmaya başlamış tabii pek çok insan da var. Türkiye'de de var. Efendim Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Allah onların sayilerini meşgul etsin, gayretlerini ziyade eylesin. Buradaki kardeşlerimizi de tabii bu arada dua ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hem böyle bir diyar-ı gurbete gelmişler, hem de çok kaliteli insanlar. Hepsi ilerinin profesörleri yani, yüksek seviyeli insanlar. Hem de burada çok güzel bir İslami şey, tabaka oluşturuyor bunlar. Yani İslam aleminin bütün ülkelerinden gelen, doktora yapan, efendim ilime efendim sarılmış insanlardan bir arkadaş grubu, bir küme, bir büyük efendim güzel efendim tabaka meydana geliyor. Onların birbirleriyle tanışması da güzel. Bu güzel tanışmadan İslam'ın dosdoğru yönlerinin öğrenilmesi, yanılgıların terk edilmesi, insanların hatası varsa onda düzeltmiş olması güzel. Sonra bu kardeşlerimizin aynı zamanda işte böyle İslam'ı öğretecek çalışmalar yapması, Amerika'da İslam'ı yayma gayret etmesi çok önemli. New York'taki bir arkadaşım demişti ki, yani burada şöyle bir şeyimiz olsa, tekke gibi bir çalışma yerimiz olsa, canla başla çalışırım, ne kadar güzel olur demişti. Gittiğim başka şehirlerde de aynı özlemi dile getirdiler. İnsanların bir bunalım içinde olduğunu, ruhi ihtiyacın çok yüksek seviyede olduğunu efendim bildirdiler. Demek ki ben sizden ayrılmayı sevmiyorum. Efendim oturup İstanbul'da çalışmak, efendim sizlerle daha sık bir arada olmak istiyorum ama böyle yurt dışında da çok büyük gelişmeler var. Çok güzel çalışmalar var. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri İslamiyet'i böyle şu anda yayılmamış olan yerlere de yayacak. Ve şu anda Müslüman olmayan kimseler de inşallah güzel çalışmalarla İslam'ın güzelliğini anlayacaklar. Efendim hak dine gelecekler. Ehli kitaptan olan Hristiyanlar, Yahudiler, efendim tabii onlar ehli kitap diyoruz. Kendilerine peygamber indirmiş, kitap indirilmiş. Onların Allah'ın varlığını bilip yanlış inançları bırakıp İslam'a gelmeleri daha çok beklenir. Onlardan onları bekliyoruz. Anlatıldığı zaman ortada bir düşmanlık yok. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Kul ya ehlel kitabı, peki ey Resulüm, ey ehli kitap, yani ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, Teala ila kelimetin sevâin beynine ve beynine. Sizinle aramızda müşterek olan temel inanca gelin. Bırakın yanlışlıkları, Allah'tan gayriye tapılmasın, Allah'ın varlığı bizi kabul edilsin diye bizim onlara davette bulunmamızı Allah-u Teala Hazretleri emrediyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamberimiz de emrediyor, bizim de onu yapmamız lazım. İşte bu gibi çalışmaları yapmak için de el birliği içinde yardımlaşarak, birbirimizi destekleyerek efendim, güzel organizasyonlar kurmamız gerekiyor. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sabahleyin özel telefon konuşmamda müjde aldım. Akra Radyomuzun yayınları inşallah çok müjdeli, güzel gelişmeler içinde olacak. Daha geniş alanlardan seyredilecek. İnşallah açtığımız okullar var. Tabii bu okullar bir taraftan yurt içindeki kardeşlerimize, kolejlerimiz hizmet ederken bir taraftan da işte böyle Türkiye'nin dışında yaşayan Müslüman ailelerin de çocuklarına İslami eğitim vermek için onları bizim kolejlerimize göndermesi mümkün. Efendim böylece gayrimüslim ülkelerin negatif şartlarından etkilenmeden çocuklarını yetiştirirler. Güzel tahsilleri olmuş olur. Ondan sonra annelerin babalarının yanına geldikleri zaman İslam'ı öğrenmiş, bozulmamış olarak gelirler. Yüksek tahsillerini de annelerin babalarının yanında, yani bu yabancı diyarlarda yaparlar, kaliteli yetişmiş olurlar diye düşünüyoruz, gayret ediyoruz. Allah Teala Hazretleri bizleri iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeyi nasip eylesin. Muhterem akra dinleyicileri, kardeşlerim. Ve yaptığımız çalışmalarla İslam'a faydalı olmamızı nasip eylesin. Bizim çalışmalarımızla, sözlerimizle, yayınlarımızla, konuşmalarımızla nice insanların hakkı anlayıp, hidayete erip, doğru yolu bulup Müslüman olmasını, efendim, iki cihan saadetini kazanmasını nasip eylesin Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri hepinize dünya ve ahiret saadetini ihsan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.